teraz za 3299 zł. Nie czekaj! Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 24 marca, minęła 19. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Polska ma otrzymać pieniądze z Unii za przekazanie sprzętu wojskowego Ukrainie. Będzie największym beneficjentem tej pomocy, zapowiada szef rządu. Polacy, którzy ukrywali Żydów w czasie II wojny światowej, byli wielkimi bohaterami, mówił prezydent w Dniu Pamięci Polaków ratujących Żydów. Główny doradca polityczny premiera Węgier powiedział, dlaczego kraj nie ratyfikował jeszcze decyzji o włączeniu Szwecji do NATO. Polska będzie największym beneficjentem unijnego funduszu na dozbrajanie, poinformował w Brukseli premier Mateusz Morawiecki na zakończeniu unijnego szczytu. Chodzi o Europejski Fundusz Pokojowy, z którego kraje mogą ubiegać się o zwrot kosztów za różnego rodzaju broń i amunicję przekazane Ukrainie. To był jeden z tematów zakończonego dzisiaj dwudniowego szczytu w Brukseli. Drugi ważny temat to wspólna inicjatywa Polski i Komisji Europejskiej, mająca na celu powrót do domów dzieci z Ukrainy, które okupant wywiózł w głąb Rosji i tam przeprowadza przymusowe adopcję. O szczegółach Beata Płomecka. Do świąt ma trafić do Polski około 300 milionów euro z unijnego funduszu pokojowego, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Potem będzie to kolejne 500-600 milionów już w kolejnych miesiącach. To ogromny sukces, o to zabiegaliśmy od początku. W miejsce starszej broni, która została przekazana Ukrainie, Polska będzie mogła kupować nowsze uzbrojenie i rozwijać nowe linie technologiczne. Na szczycie mowa była także o porywanych ukraińskich dzieciach. Premier poinformował, że Polska razem z Komisją i we współpracy z Ukrainą robi wszystko, by do domów powróciło jak najwięcej dzieci. Te praktyki rosyjskiego najeźdźcy przypominają okrutne nazistowskie praktyki niemieckie z czasów II wojny światowej, kiedy dzieci z Zamojszczyzny były wynaradawiane. Eksperci z Polski ze sprzętem specjalistycznym będą pomagać w identyfikowaniu porwanych dzieci, którym Rosjanie zmieniają nazwiska czy dane metrykalne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że Polacy, którzy ukrywali Żydów w czasie II wojny światowej, byli wielkimi bohaterami, dla których miłość bliźniego była ważniejsza niż strach. Prezydent wziął udział w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Polaków ratujących Żydów pod okupacją niemiecką w Markowej na Podkarpaciu. Uroczystości odbyły się na terenie Muzeum Polaków ratujących Żydów imienia rodziny Ulmów. Prezydent podkreślił, że w czasie niemieckiej okupacji było wielu Polaków, którzy mimo obaw o własny los wyciągali pomocną dłoń do Żydów. Stoimy przed tą ścianą pamięci, na której są tabliczki z nazwiskami. I to są rodziny tylko stąd, tylko z tego regionu, z tej ziemi, z Podkarpacia. To świadectwo tego, jakie były wówczas dni i jak wiele na obszarze okupowanych wówczas polskich ziem było ludzi, którzy umieli zachować się przyzwoicie, których miłość bliźniego, wartości chrześcijańskie, etyka i zwykła miłość bliźniego były silniejsze, nawet niż strach przed śmiercią, nie tylko własną, ale i własnej rodziny. Andrzej Duda zaznaczył, że świat powinien pamiętać, że żadne polskie władze nie kolaborowały z okupantem. W czasie II wojny światowej za pomoc żydowskim współobywatelom zginęło około 1000 Polaków. Przewodniczący Solidarności Piotr Duda apeluje o wzięcie udziału w marszach papieskich, które 2 kwietnia przejdą ulicami polskich miast. Piotr Duda podkreślał, że to dzięki świętemu Janowi Pawłowi II żyjemy dzisiaj w wolnym i demokratycznym kraju. Proszę was, a wiem, że nie muszę was prosić o to, abyśmy 2 kwietnia dali świadectwo. To dla nas bardzo ważne, aby być 2 kwietnia razem. Nie zamykajmy się w domach, wyjdźmy na ulicę w Dniu Papieskim. Czy tu w Bogatyni, czy w Krakowie, czy w Warszawie, czy w Poznaniu, czy we Wrocławiu. W każdym zakątku naszego kraju. I dajmy świadectwo, że jesteśmy razem. O to was bardzo proszę, bo to dla nas najważniejsze. Bo ktoś stara się podkopywać nasze fundamenty funkcjonowania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. Na budynku Komisji Krajowej Solidarności w Gdańsku w zeszłym tygodniu zawisł baner w obronie Jana Pawła II. Przedstawiają zdjęcie papieża Polaka i napis: Ty nas obudziłeś, my cię obronimy, NSZZ Solidarność. Główny doradca polityczny premiera Węgier Viktora Orbana odpowiedział dzisiaj na prośbę szefa szwedzkiego rządu Ulf Kristersson. Chciał wyjaśnień, dlaczego Węgry wciąż nie zaakceptowały przyjęcia Szwecji do NATO. Podczas wczorajszych obrad unijnego szczytu w Brukseli szwedzki premier miał zażądać od swojego węgierskiego odpowiednika wyjaśnień, dlaczego Węgry nadal nie zaakceptowały rozszerzenia Sojuszu Północnoatlantyckiego. Co więcej, przywódcy rządzącego Fideszu zapowiadają, że najpierw zgodzą się na przyjęcie Finlandii, a decyzja w sprawie Szwecji zapadnie w innym, późniejszym terminie. Na swoim profilu zareagował główny doradca polityczny węgierskiego premiera Bolaż Orban. Zacytował kilka wypowiedzi szwedzkich polityków. Były to m.in. słowa samego szwedzkiego premiera, który rok temu powiedział, że należy wywierać presję na węgierski rząd i wesprzeć opozycję. Są też słowa innych ministrów o zamrożeniu unijnych środków dla Węgrów, a także nazwanie rządu Orbana ksenofobicznym i nacjonalistycznym, który wyrzekł się wsparcia Ukrainy. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. To był serwis Trójki. Sport i Krzysztof Łoniewski. Za niecałe dwie godziny nasi piłkarze zaczynają eliminację Mistrzostw Europy. Mecz w Pradze będzie oglądał Mateusz Warianka. Halo Mateusz, czy wiemy już, w jakim składzie zagramy? Dobry wieczór. Oficjalnych składów jeszcze nie mamy. Powiem nawet więcej. Składu na ten mecz nie znają nawet nasi piłkarze. Przed momentem Fernando Santos, selekcjoner biało-czerwonych, wyszedł na murawę, obejrzał stadion Slavii Praga, na którym odbędzie się dzisiejsze spotkanie i wrócił do szatni na odprawę. Więc za około 20 minut Polacy dopiero poznają skład, dowiedzą się, kto wyjdzie w pierwszym składzie. Czeskie media, które paradoksalnie miały lepszy dostęp do naszej reprezentacji, która rano miała rozruch też w okolicach swojego stadionu, jest zgodna. W zasadzie pewniaków mamy tylko czterech. Wojciecha Szczęsnego w bramce, Roberta Lewandowskiego w ataku, Matej Gokesza z prawej strony obrony i Piotra Zielińskiego w środku pola. Też czeskie media dużo mówiły o tym, że szansę dostanie prawdopodobnie Michał Karbownik na lewej obronie. Piłkarz, który do tej pory tylko trzy mecze rozegrał w biało-czerwonych barwach. Też zdaniem czeskich mediów Fernando Santos postawi na bardzo ofensywny środek pola. Obok Piotra Zielińskiego ma zagrać Krystian Bielik i nie Karol Linety, jak polskie media przewidywały, a Sebastian Szymański. Czy tak faktycznie będzie? Zobaczymy. Na pewno miało o czym myśleć Fernando Santos w związku z tymi licznymi kontuzjami i problemami, które pojawiły się wokół reprezentacji. No dla niego też jest to ważne spotkanie. Raz, że prestiżowe, z jednym z głównych naszych rywali w walce o awans na Mistrzostwa Europy. Dwa, to jest jego debiut w roli selekcjonera biało-czerwonych. No i też spora presja na nim ciąży, bo w XXI wieku jeszcze żaden polski selekcjoner nie wygrał swojego pierwszego meczu, więc Fernando Santos ma szansę przejść do takiej historii troszkę naszej piłki. Aby to się skończyło dzisiaj wszystko dobrze i pozytywnie, to była relacja Mateusza Warianki. Więcej takich na naszej antenie do 20.45. Wtedy pierwszy gwizdek sędziego. Zostajmy przy piłce. To, co wydawało się fake newsem, okazało się prawdą. Julian Nagelsmann przestał być trenerem Bayernu Monachium. W sytuacji, gdy Bawarczycy są wiceliderami Bundesligi z ledwie jednopunktową stratą do Borussii Dortmund i niedługo po tym, jak Bayern w kapitalnym stylu wyeliminował z Ligi Mistrzów Paris Saint-Germain. Zastąpi go przymierzany już jakiś czas temu do fotela szkoleniowca przy Zebenerstrasse Thomas Tuchel, ostatnio bezrobotny, wcześniej prowadzący z sukcesami wspomniane PSG, Dortmund i niewspomnianą Chelsea. Niemcy zamieniamy na Hiszpanię. Primoz Roglic zdaje się pewnie zmierzać po zwycięstwo w kolarskim wyścigu dookoła Katalonii. Słoweniec wygrał piąty etap imprezy i tylko powiększył przewagę nad drugim dziś i w całym wyścigu Belgiem Remco Evenepoelem. Trzeci na dzisiejszym etapie i w klasyfikacji generalnej był i jest Portugalczyk João Almeida. Rafał Majka na pozycji 45. W innym silnie obsadzonym wyścigu E3 Saxo Bank Classic z metą w Harelbeke zwyciężył Belg Wout van Aerte. Drugi był Holender Matthew van der Poel, trzeci Słoweniec Tadej Pogacar. Na zakończenie siatkówka. W jedynym dzisiejszym spotkaniu w Tauron Lidze Pania Azoty Tarnów grają z Grotem Budowlanymi Łódź i po trzech setach 2-1 prowadzą Łodzianki. Zaczyna się czwarta partia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w ciągu dnia będzie przelotnie padał deszcz, możliwe są burze, poza tym pochmurno. Najcieplej na Dolnym Śląsku, tam termometry pokażą 13 stopni. Tej nocy miejscami opady deszczu, a na termometrach zobaczymy od 3 stopni lokalnie na Pomorzu i w rejonach podgórskich, przez 6 w centrum do 11 miejscami na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka moc okazji w MediaMarkt już jest! Teraz laptop Asus z procesorem Intel Core 5 11 generacji. Tylko za 2299 zł. MediaMarkt. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz.

Save Me Tonight. No i Uratowani. O, mały włos, bo to jest miejsce 30 w 51 wydaniu listy przebojów Trójki. Wspominałem już, że dzisiaj o 20:45 zaczyna się mecz Czechy-Polska w piłkę kopaną, więc dziś kierujemy do Państwa następujące pytanie. I to będzie pytanie, no, kluczowe, życiowe. Dlaczego nie zostali Państwo piłkarzami? Jak to się stało, że nie zostali Państwo piłkarzami? 2-2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa zgłoszenia. 2-2 i 7 trójek. Jeśli chodzi o miejsce 29, to zostało obronione przez Chip Tobacco. Jestem sama. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Jestem sama, sama, a świat dalej kręci się. Masz miliony oczekiwań względem mnie. Ciągle mówisz, że przesadzam, kiedy najzwyczajniej prawda. Inaczej niż ty, nic nie zmienisz, jeśli ciągle będziesz patrzył tylko na to, co jest złe. Jestem sam. Rozczarowanie, no trudno. Bierzesz mnie całą albo nie. Bierzesz całą albo wcale. Jeśli nie, to idę dalej. Topię się w potoku słów. Porady nieprzerwanie płyną ci z ust. Ty chyba znasz przepis na cudze szczęście. Myślę, że nie pomoże. Jak będę miała więcej, ty chyba mnie nie znasz. Pokażesz gonić modę, zaginając mój własny światopogląd, mój wzorzec. Ty chyba kpisz. A śpisz na pewno, nie będę twoją królewną. Nie. Jestem sama, zaśpiewała grupa Chip Tobacco i to jest miejsce 29 obronione w 51 wydaniu listy przebojów Trójki. Dzisiaj zadajemy Państwu kluczowe pytanie. Dlaczego nie zostali Państwo piłkarzami? Dobry wieczór. Nie zostałem piłkarzem, ponieważ jestem bardzo wolny. Ja bym tego jednak z rzutami wolnymi w jakiś sposób nie łączył, natomiast muszę pana pocieszyć, jest taka teoria piłkarska, która mówi, lepiej mądrze stać niż głupio biegać, więc może by się pan jednak nadawał. 2-2 i 7 trójek, dlaczego nie zostali państwo piłkarzami? Proszę koniecznie dać nam znać. No, być może tak się państwu los potoczył, że się jednak kariera nie rozwinęła. Motorhead, Greedy Busters, to miejsce 28. You never seen a politician who kept his promise. You never saw a politician who wasn't a liar. Not even the Greens. It's all bullshit, man. It's all control. They want you to do what they say because their word is better than that other guy. Right? It's not. You should be sufficient in yourself and you should do the best you can do. You should make the world a better place for having been in it. Yeah? Not suck from it, you know. You should make it better. You should give to it. All politics are assholes. Don't ask me how I feel today. I only want to get away. I don't understand the words you want to hear me say. I don't believe there's anyone on earth to stop us going on. Don't ask why I like silence. I'll shake you to the bone. Shake you to the bone. The way we treat the world we have is criminal and cruel. We steal the air we breathe and that ain't cool. You really want to see your kids choking in the air? Greedy bastards, you don't even care. You better look around you. Something's in the wind. It's not quite Armageddon, but it's the next best thing. Do you think it's paranoia? Maybe you should call your lawyer. Don't think you're gonna be safe here when the world breaks in. When the world breaks in. Same people every time around will send you to your death. They only want to keep you in their debt. Do you want your children wearing gas masks in their schools? Greedy bastards, make them break the rules. Break the rules. No i mamy nieśmiały, ale jednak pierwszy awans 51. wydania Listy Przebojów Trójki. Z 30 na 28 ląduje Motorhead, Greedy Bastards, 2-2 i 7 trójek. Jak to się stało, jak się potoczyło Państwu życie, że nie zostali Państwo piłkarzami? Dobry wieczór, Zbyszek Obornik, Śląskich. Dlaczego nie zostałem piłkarzem? Bo chłopaki brali mnie na boisko, jak im brakowało jednego do zespołu. Po jakimś czasie lądowałem na bramce, a kiedy wpuściłem dwa gole, dostałem kopniaka i mogłem mecz oglądać tylko z daleka. Dziękuję, pozdrawiam. Ale proszę zauważyć, że ani razu nie wspomniał pan nic o braku talentu, więc to podejrzewam, nie o to chodziło. 2-2 i 7 trójek, dlaczego nie zostali państwo piłkarzami, proszę koniecznie dać nam znać. No to oczywiście na okoliczność tego, co wydarzy się wieczorem, czyli meczu Czechy-Polska od 20.45 będziemy łączyć się z naszym wysłannikiem. Powiedziałem, że Motorhead to był pierwszy awans, no to mamy kolejny. Jeszcze bardziej nieśmiały, bo tylko jedno miejsce do góry, Riverside Self-Aware na 27. We'll something and I just stand and watch. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. I told myself I didn't need it. Scrolling, watching, reading. I told myself I don't need to know. Stop. Jest 51. wydanie listy przebojów Trójki, Riverside Self-Aware, to było miejsce 27. Grupa jest teraz w swoim wielkim światowym tournée po Ameryce Północnej. Przyjdzie czas na część europejską. No sporo tych koncertów, no i przede wszystkim w dość ciekawych miejscach. Na Riverside w notowaniu listy mają dwie piosenki. Ta niżej notowana za nami, ta wyżej notowana, przyjdzie na nią czas. Zresztą dwa utwory w zestawieniu ma też grupa Collage, to niżej notowane Man in the Middle, to jest miejsce 26. była grupa Collage z odrobiną domieszki Meridian za sprawą gitary Steve'a Roderego. Man in the Middle na miejscu 26. 51. wydania listy przebojów trójki. Dziś wieczorem mecz Czechy-Polska. No więc dziś zadajemy Państwu pytanie, jak to się stało, że nie zostali Państwo piłkarzami? Dobry wieczór. Dlaczego nie zostałem piłkarzem? Krzywe nogi mam, ale każdy ma jakieś wady. Nie ma czym się przejmować. Ja bym powiedział nawet, że może to być zaleta. Trudniej byłoby założyć panu taką typową siatkę, czyli piłką między nogami, bo jak krzywe, to wiadomo. 2-2 i 7 trójek. Dlaczego nie zostali państwo piłkarzami? Proszę dać nam koniecznie znać. A na 25. i to jest awans o jedną pozycję, Lux Torpeda Hydra. Miejsce odhaczone, Lux Torpeda i Hydra, a Państwo słuchają 51. wydania listy przebojów trójki. Po 22. będziemy już wszystko wiedzieli na temat tego wydania, no i wtedy na lptpolskieradio.pl będzie można zobaczyć 30, a nawet może już powolutku głosować. Dokładnie za godzinę, bo jest za 15 minut godzina 20, piłkarze nasi zaczną grać z Czechami, więc dziś Państwa pytamy, dlaczego nie zostali Państwo piłkarzami, dlaczego tak los Państwa się potoczył. Proszę dać znać. 2-2 i 7 trójek. Iggy Pop, New Atlantis na 24. Somewhere south of Alabama and north of Cuba, there lies a beautiful whore of a city. She accepts all donations and attracts an endless stream of lovers. Colombian pushers and murderers, American swindlers and Slavic thugs. Because here a man can be himself, but now she's sinking into the sea. Magic only accelerated.